ανατιναχτούμε. Κοιτάξτε κάτι, ότι ξέρετε, μπορεί να μην έχουν ανατιναχθεί κάποια καμάλια. Ιδίως στον Πυράκοντα. Ξέρετε, μπορεί να μην έχουν ανατιναχθεί κάποια καμάλια. Ιδίως στον Πυράκοντα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Είναι μια παλιά δήλωση του Πάνου Καμένου. Η άλλη του Τσίπρα είναι φρέσκια. Όλο αυτό είναι προβοκάτσια, όπως ακούσατε. Αλλά εμείς εδώ, αυτό είναι το επάγγελμά μας. Αυτό γράφει στην ταμπέλα. Ελληνοφρένεια, προβοκάτσια, γενικεύσεις, ισοπεδώσεις. Εδώ και κυριολεκτικά. Βάλαμε την παλιά δήλωση, βάλαμε τον ήχο της έκρηξης και βάλαμε και το σύνθημα με το οποίο θα πάνε και στις εκλογές. Ένα-ένα τα θέματα ολοκληρώνονται. Κλείνοντας τη τετραετία, αυτό να κρατήσουμε. Γίνονται πράγματα στον τόπο. Γκρεμίζονται πράγματα στον τόπο. Το θέμα είναι ότι με αυτό το ηχητικό που μόλις ακούσαμε, το οποίο παίζει και σε σκίτσα εφημερίδων, παίζει και σε tweet από χτες, διάφορα υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί γιατί το χαρακτηρίζει προβοκάτσια, πως είναι δυνατόν να αφήνονται υπονοούμενα ότι πίσω από την έκρηξη μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος μισός ΣΥΡΙΖΑ, τα τρολ, το χαίρονται. Γιατί για πολλά μέσα ενημέρωση έχουν ευχηθεί θανάτους, γκρεμίσματα, ανθρώπινες καταρακώσεις και διάφορα άλλα. Πάρα πολύ προοδευτικά και κυρίως αριστερά. Δεν είναι δυνατόν όμως, αφού βάλαμε την τελεία στο αριστερά, δεν είναι δυνατόν να θέλει κανείς να συμβούν όλα αυτά και κυρίως δεν μπορεί να θέλει η κυβέρνηση να συμβούν όλα αυτά, γιατί η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ολοκληρώνει. Εμείς, φίλες και φίλοι, από τη μια με ένα σκληρά ταξικό σχέδιο υπέρ της ολιγαρχίας που θα γονατίσει τη μεσαία τάξη και θα καταδικάσει την ελληνική κοινωνία σε αέναη φτώχεια. Non trovo giusto il trambusto. Quando prendo posto non trangugio ma te gusto. A letto non la metto con il busto, non la frusto, non fisso, la pisso come custo nello spazio come Houston. Με ένα σκληρά ταξικό σχέδιο υπέρ της ολιγαρχίας. Non mi industrio nella fabbrica del lustro e degli eccessi. Dove i colpi bassi sono ammessi, stressi annessi, concessi. Basta, torna Catalessi. Κότα, τρίλιρι και μακροπουπουλάτη. Η Ντόρα είναι αυτή στο τέλος που το λέει τόσο ωραία και τόσο καθαρά. Το μακροπουπουλάτι είναι σύνθετη λέξη. Θα ακούσουμε, ίσως έχετε καταλάβει για ποιον το λέει. Από το πρωί παίζει, υπάρχει και απάντηση σε αυτό το μακροπουπουλάτι και το λιράτι και την κότα. Αλλά να κρατήσουμε το σχέδιο που ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι ακριβώς θέλει να κάνει, ποιους έχει ωφελήσει, γιατί όλα αυτά τα σχέδια πάντα ωφελούν κάποιον. Μέσα σε αυτό το σχέδιο είναι ότι η χώρα είναι πολύ ψύχρεμη, πολύ άνετη, πάει και στα Χριστούγεννα, έχει βγει από τα μνημόνια πριν 3,5 μήνες, οπότε όλα πάνε τέλεια, πάνε μια χαρά και έχει και την επιλογή, μάλλον έχει και επιλογές η χώρα, γιατί είμαστε πια και ισχυροί. Αυτές τις επιλογές, μία και μοναδική θα ακούσουμε τώρα επιλογή, πολύ σημαντική, την ανακοίνωσε ο κύριος Τοσουνίδης, είναι εκπρόσωπος τύπου των ΑΝΕΛ, Θόδωρος Τοσουνίδης, ο οποίος μιλάει για το πότε και αν και όποτε βγούμε στις αγορές. Η χώρα είναι αποκλεισμένη από τις αγορές. Το χαμόγελο, πού το βρήκατε? Ακούστε με λίγο, η χώρα δεν είναι αποκλεισμένη. Οι οφειλές έχουν περάσει. Η χώρα δεν είναι αποκλεισμένη από τις αγορές. Παρακαλέσω, μην επαναλαμβάνουμε τώρα μια συστηματολογία ακραία. Η χώρα επιλέγει, έχει το πλεονέκτημα, την πολυτέλεια να επιλέξει τον χρόνο, τον καταλληλότερο για να βγει στις αγορές. Η χώρα επιλέγει, έχει το πλεονέκτημα, την πολυτέλεια. Την πολυτέλεια να επιλέξει τον χρόνο για να βγει στις αγορές. Κότα, τρίλιρι και μακροπουπουλάτη. Α, λέει τρίλιρι, δεν λέει λιράτη, το λέει πιο εμπλουτισμένο. Έτσι λοιπόν ακούσαμε από τον κύριο Τοσουνίδη ότι έχουμε την πολυτέλεια εμείς εδώ ως χώρα, ως Ελλάδα, να βγούμε όποτε θέλουμε, όταν θα είναι όρμες οι συνθήκες, κάποια στιγμή θα βγούμε στις αγορές. Μας παρακαλάνε οι αγορές, είναι η αλήθεια. Βγείτε, ελάτε να τονωθούμε κι εμείς. Όχι εμείς, γιατί την τελευταία φορά που βγήκαμε στις αγορές, χορέψανε οι αγορές στα δικά μας τα νταούλια και τους ρυθμούς. Οπότε το θυμούνται αυτό, το θέλουν, τους άρεσε πάρα πολύ γιατί πέρασαν κυρίως οι αγορές πολύ ωραία. Οπότε το κρατάμε όλο αυτό ως ένα ενδεχόμενο, ως ένα χαρτί. Το έχει η κυβέρνηση στο μανίκι της και κάποια στιγμή θα βγούμε στις αγορές που μας παρακαλάνε, ήδη φαίνεται, και θα γίνει ο χαμός. Αυτά τα λέει ο εκπρόσωπος τύπου των ΑΝΕΛ. Τώρα τι λέει ακριβώς ο πρόεδρος του κόμματος για το ίδιο το κόμμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω ακόμα να σας πω ότι εμείς θα πεθάνουμε πολιτικά. Πάλι το κεφάλι. Τον να καταλάβει. Τον να αισθάνομαι πολιτικά. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Ειλικρινής, πάντα ειλικρινής και μόνο ειλικρινής. Ο Πάνος ο Καμένος, ακούσαμε εδώ πως περιγράφει την πορεία του κόμματός του το επόμενο εξάμηνο που μάλλον θα γίνουν και οι εκλογές. Η Ντόρα λοιπόν, η Ντόρα Μπακογιάννη σήμερα το πρωί στο Sky για τον Πάνο τον Καμένο, αυτόν χαρακτήρισε κότα, τρίλυρη, το άλλο δεν το θυμάμαι, έχει πολλές συλλαβές, πολλές λέξεις, αλλά ας ακούσουμε το πρωτότυπο, το είπε και δύο φορές. Έκανα μήνυση στον κύριο Καμένο για ένα άθλιο tweet, το οποίο έφυγε την τιμή και την υπόλοιψή μου. Πήγα στη δικαιοσύνη. Έκανα μήνυση και αγωγή. Η δικαιοσύνη έστειλε χαρτί στον κύριο Καμένο, στη Βουλή των Ελλήνων, για να αρθεί η ασυλία του. Η απάντηση του κυρίου Καμένου ήταν ότι θέλει να κρυφτεί πίσω από την υπουργική του ιδιότητα. Εγώ ήξερα πάντα ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι τι θα κάνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όλοι φωνάζουν ότι πρέπει να καταργηθεί η ασυλία, φωνάζουν ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και κατά τα άλλα ψηφίζουν να μην αρθεί η ασυλία του κυρίου Καμένου, ο οποίος δεν τολμά να έρθει στο δικαστήριο και να αντιμετωπίσει αυτόν τον οποίον έχει θίξει. Κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Η Ντόρα είναι επαγγελματίας, αυτό έχω να σας πω μόνο. Πολύ μας διευκόλυνε εδώ, γιατί το είπε δύο φορές όλο αυτό το ρητό, το απόφθεγμα, το χαρακτηρισμό για τον Πάνο τον Καμένο. Στην αρχή δεν είχε βάλει τελεία. Το είπε μέσα στο λόγο της, περιγράφοντας όλη αυτή την κατάσταση που όντως έχει συμβεί και νομίζουν η δεύτερη φορά που ο Πάνος ο Καμένος δεν δέχεται να έρθει η ασυλία του για να πάει στο δικαστήριο να αντιμετωπίσει αυτό που κατηγόρησε. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Το είπε λοιπόν στα μισά του λόγου, αλλά στο τέλος, μετά από ένα λεπτό, όταν τελείωσε την τοποθέτησή της, το λέει σε καθαρό ήχο, χωρίς να μιλάνε και οι δημοσιογράφοι. Αυτό θα πει επαγγελματισμός. Έτσι περνάει στην ιστορία. Το λέμε και για άλλους πολιτικούς που λένε διάφορα, αλλά τα λένε πάνω στους δημοσιογράφους. Και έτσι χάνεται η ιστορική αξία του λεγόμενου. Οπότε, κανονίστε ο καθένας την πορεία σας. Ο Πάνος ο Καμένος, αφού τον αποκάλεσε κότα, τρίλυρη και μάκρο που πουλάτη τελικά είναι η λέξη, αμέσως μετά μίλησε για το πώς θα λειτουργήσει ο ίδιος μέσα στο κόμμα του. Λοιπόν, προσδεθείτε και θα φύγετε με κλωτσιές όλοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Meglio uno stato di trans che tran tran di troppi transiti. La terra pare una tela di Kandinsky vasili. Progredisci respirando ossidi, tossici, ordini, pizzi che dopo un dì sono fossili. Αν ακούστε νιάου νιάου στα κεραμίδια δεν είναι ελέφαντες, γάτα είναι. Έχουμε και κότα, έχουμε και ελέφαντα, έχουμε και γάτα. Με τις κλωτιές θα φύγουνε, μοντάρι ήταν αυτό από την προχθεσινή, από μια συνεδρία στον ΑΝΕΛ. Ο Γιάννης Δραγασάκης στη Βουλή, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γιατί σήμερα έχουμε συνεδρία της Βούλης. Τελευταία μέρα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, θα μιλήσουν οι αρχηγοί. Οπότε θα έχει σοου το βράδυ. Κανονίστε, παραγγείλτε ό,τι πρέπει, αν δεν δείτε τα άλλα προγράμματα, αν και έχουν κλείσει τα πολλά προγράμματα λόγω και Χριστουγέννων. Ο Γιάννης Δραγασάκης, μιλώντας χθες, αντιπρόεδρος και αριστερός αντιπρόεδρος της αριστερής κυβέρνησης, μίλησε για όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση 100 τόσες μέρες μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να τονίσω, ότι όλα τα μέτρα και οι δράσεις προβλέπει ο προϋπολογισμός τους. Από τη σταδιακή κατάργηση του ένθια μέχρι την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων κλπ. Είναι προεκλογικές παροχές. Είναι προεκλογικές παροχές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Να είχαμε κι εμείς, καλά θα ήταν. Η Όλγα Γεροβασίλη είναι αυτή και αυτή μίλησε χθες στην Βουλή. Ο Γιάννης Δραγασάκης μίλησε για τις παροχές. Ειλικρινής, ο Γιάννης Δραγασάκης πάντα είναι ειλικρινής. Προέρχεται από την αριστερά. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος με τέτοια ιστορία να λέει ψέματα ή να κοροϊδεύει, να έχει αυταπάτες. Ότι μπορεί το 2015 να χορεύει όλη η Ευρώπη στους δικούς μας τους ρυθμούς. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι όλοι αυτοί και κυρίως ο Δραγασάκης που έχει και κάποια ηλικία και κάποια εμπειρία. Η Όλγα Γεροβασίλη μίλησε για το ότι είναι αισιόδοξη. Μας το μοιράστηκε χτες από την Βουλή. Να ακούσουμε όμως το πλήρες κείμενο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Μπράβο! Η χώρα βγήκε από το μνημονιακό νάρθηκα. Μπράβο! Επανεντάσσεται στο διεθνές οικονομικό σύστημα. Μπράβο! Έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. Με δύο λέξεις μπαίνει στην κανονικότητα και η οικονομία αρχίζει να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Αυτές οι περιγραφές πάντα με την εντατική και με τον ασθενή υπάρχουν σε αυτή τη χώρα με διάφορους ηγέτες τα τελευταία 50 χρόνια. Τουλάχιστον έτσι όπως έχουν καταγραφεί, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και παλιότερα, αλλά δεν το έχουμε σε ήχο. Από το 67 και μετά υπάρχουν πολλοί που το έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το παράδειγμα. Από το 67 και μετά τα χρόνια περνάνε, τα μνημόνια έρχονται, φεύγουν, ακόμη και αν δεν έχουμε μνημόνια έχουμε λιτότητα. Τι νόημα έχουν όλα αυτά, ως φιλοσοφικό θέμα το θέτουμε. Τι νόημα έχουν όλα αυτά, μεγαλώνουμε, γερνάμε, αυτά είναι τα θέματα τα βασικά της ζωής και δεν ξέρω αυτό, άλλοι το λένε καλό, υπάρχει και ένας που δεν το λέει και τόσο καλό. Τι να την κάνουμε τη γρήγορη αύξηση του ΑΕΠ, αν δεν αφορά πρωτίστως τις νέες γενιές, αλλά και τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και επιμένω, ζούμε περισσότερα χρόνια και αυτό είναι κακό. Ζούμε περισσότερα χρόνια και αυτό είναι κακό. Ζούμε περισσότερα χρόνια και αυτό είναι κακό. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν δυστυχώς νωρίς. Αυτό είναι ο μπαμπάς. Ο προηγούμενος ήταν ο γιος, ο οποίος είπε αυτό που είπε: ζούμε και δεν είναι τόσο καλό αυτό να ζεις πολλά χρόνια. Όντως δεν χρειάζεται. Τα καλά είναι λίγα. Τα ακριβά αρώματα σε μικρά μπουκαλάκια και όλες αυτές τις παρομοιώσεις και εικόνες που ξέρουμε όλοι. Και θυμηθήκαμε και τον μπαμπά που το είχε πει χήμα και τόσο ωραία. Ο πατέρας Μητσοτάκης ήταν θεός. Προσπαθεί λίγο ο γιος, αλλά ακόμη θέλει πολλά χιλιόμετρα και πολλές ώρες πτήσης για να τον φτάσει. Αλλά νομίζω θα τον φτάσει με τον δρόμο που έχει ξεκινήσει. Το θέμα δεν είναι αν ζούμε πολλά χρόνια και δεν πρέπει να ζούμε και πώς θα ζούμε. Μάλλον το θέμα είναι πώς θα ζούμε αυτά τα πολλά χρόνια που δεν πρέπει σύμφωνα με την οικογένεια να τα ζούμε. Και μέσα στο πώς περικλείεται και το ντύσιμο. Τι πρέπει να φοράμε και στο σώμα και στο κεφάλι. Ήμασταν και είμαστε η δύναμη εκείνη που εμπνέεται από τους μεγάλους αγώνες και τις παραδόσεις του λαού μας. Ήμασταν και είμαστε πάντα με κλαμίδες και με περικεφαλαίες στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είμαστε χριστιανοί και δεν το κρύβουμε. Αμήν, αμαρτωλέ. Η πρωτεύω να κάσει πάσε σορ πάσο. Παρήφισε τόσο πάλμο σου κράξον. Μείτε κόμμε μείνε τα κομπάσο. Σύγχρον σε μάνο σου κούρδε. Και λέει πόρτα να λος κάσω. Κακ, κακ. Ράπτο μαντική σε νιάλε. Κόνι πάσο στήρικο. Κόνι τσελούλα ρημάνο κόμι μάνικο. Είμασταν και είμαστε πάντα με κλαμίδες και με περικεφαλαίες στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ωραία εικόνα είναι αυτή. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας δεν το συζητάμε είναι. Ο Φλαμπουράρης με χλαμίδα και περικεφαλαία. Η Φωτίου από δίπλα με τα ίδια. Και περικεφαλαία και αυτοί δεν φορούσαν γυναίκες, αλλά δεν έχει σημασία. Η Μεγαλοοικονόμου που επαναλαμβάνουμε την πρόταση να είναι επικεφαλή στο ψηφοδέλτιο επικρατείας συμπυκνώνει αυτό που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η αριστερά σήμερα. Στον τόπο μας. Ο Τσίπρας, ο Τζανακόπουλος, όλοι αυτοί με χλαμίδες και περικεφαλές. Πολύ ωραία εικόνα δημιουργούν και παίρνουν έτσι από το κεντρό χώρο κάποιους που πάνε προς τη δεξιά επειδή βλέπουν και εκεί χλαμίδες και περικεφαλές και πάρα πολλές βγήκαν και στο συνέδριο προχθές. Οπότε είναι μια ωραία κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει τέτοιες εικόνες για να υφαρπάξει, όπως λέμε, ψήφους από τον μεσαίο χώρο που τρελαίνεται με χλαμίδες και περικεφαλαίους όταν τις βλέπει. Η Γεροβασίλη, να γυρίσουμε λίγο στην Υπουργό της Προστασίας του Πολίτη. Η Γεροβασίλη, στο δρόμο του Δραγκασάκη, μιλάει για όλα αυτά που δίνει η κυβέρνηση αυτή την εποχή. Η κυβέρνηση σταθεροποίησε το δημοσιονομικό και επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, αύξησε το κύρος και την αξιοπιστία στη διεθνή και ευρωπαϊκή σκηνή. Σήμερα ξεκινάνε επιστρέφεις στους δικαιούχους, δηλαδή στον ελληνικό λαό, δωράκια, μπουρμπάρ, προεκλογικά tips, παροχολογίες. Δωράκια, μπουρμπάρ, προεκλογικά tips, παροχολογίες. Πατατάκια, γαριδάκια, τσίπς, λεμονάδες, πορτοκαλάδες, μπιράλ που παλιά το δίνανε και αυτό. Η Όλγα Γεροβασίλη λοιπόν σε άλλη μια στιγμή και κρίση ειλικρίνειας στο τι αλήθειες ακούμε αυτή την ώρα κάθε μέρα από αυτούς που όλοι εσείς λέτε ότι δεν λένε αλήθειες, δεν περιγράφεται, μάλλον περιγράφεται, ακούγεται κιόλας. Εδώ Ελληνοφρένεια, μία με δύο κάθε μέρα από τον Real. Στο 2.11.208.200 σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, αγωνία να του πείτε ό,τι θέλετε. Είναι η τελευταία εβδομάδα του έτους που μας ακούτε από τη νέα χρονιά μετά. Θα είμαστε μέχρι και τη Δευτέρα, δηλαδή 24 του μήνα εδώ. Θα πούμε τα κάλαντα μαζί με τον Αποστόλη. Μέχρι τότε πάρτε, πείτε, ζητήστε και για παραγγελίες την Παρασκευή ό,τι σας άρεσε αυτή την πολύ ωραία χρονιά που τελειώνει σε λίγες μέρες. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση, αν θέλετε να στείλετε mail, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και στο YouTube το Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω γίνεται chat, διάλογος δηλαδή, κοφών συνήθως. Επίσης έχουμε το Facebook, το Twitter και έχουμε και το επίσημο site που είναι ελληνοφρένια.net.gr. Έχουμε και το Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε και ένα Τσίπρα με μια πολύ μεγάλη αλήθεια και μια πολύ ωραία εικόνα επίσης που μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Σήμερα κανείς πια δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η κυβέρνησή μας είναι αυτή που έβγαλε τη θηλιά, τη μεγάλη θηλιά, τη μεγάλη μνημονιακή θηλιά. Θέλω σήμερα να απευθύνω το εξής ερώτημα. Τι θα γινόταν αν εμείς δεν υπήρχαμε? Γι' αυτό και επιμένω. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Αν ακούστε νιάου νιάου στα κεραμίδια, δεν είναι ελέφαντας. Γάτα είναι. Κότα. Τρίλυρη. Και μακροπουπουλάτη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Τι να την κάνουμε τη γρήγορη αύξηση του ΑΕΠ αν δεν αφορά πρωτίστως τις νέες γενιές αλλά και τις επόμενες γενιές. Γι' αυτό και επιμένω. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Προφανώς είναι κακό. Αν υπάρχει κάτι κακό, είναι αυτό, ότι ζούμε περισσότερα χρόνια γιατί βασανιζόμαστε. Υπάρχει φιλοσοφία από κάτω, δεν τα λέει έτσι, δεν είναι ο κυνικός Κυριάκος Μητσοτάκης που αμέσως σας έρχεται στο νου και σας θυμίζει άλλα. Εμάς μας θύμισε άλλα, τον μπαμπά δηλαδή, τα πρώτα χρόνια της κρίσης, όταν είχε βγει σε κανάλι και συζητούσαν για τους συνταξιούχους. Η τομή θα πει ότι θα εργαστείτε. Βάλετε όρια ηλικίας και συντάξει. Όριο ηλικίας. Πρέπει να ανέβει το όριο ηλικίας. Βέβαια θα ανέβει. Θέλει κουβέντα που ψαρεύει το όριο ηλικίας. Θέλει κουβέντα που ψαρεύει το όριο ηλικίας. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει παράταση. Και μείωση των συντάξεων. Και ανάλογα με τις δυνατότητες. Τι τομή είναι αυτή, άμα την πληρώσω εγώ συνταξιούχος το 350 ευρώ. Άμα δεν υπάρχουν τα λεφτά, τι θέλετε να γίνει, κύριε? Μονίμως ο συνταξιούχος. Μα για εσά δεν είναι απειλή. Μα τι κουβέντες είναι αυτές που λέτε? Αυτό το τελευταίο ήταν το καλύτερο. Ότι τι κουβέντες είναι αυτές που λέτε, όταν δέχτηκε το ερώτημα από τον Δημήτρη Οικονόμου τότε. Πάντα και μονίμως ο συνταξιούχος. Είναι πολύ ωραία αυτή η απάντηση. Γιατί αυτή η λογική και αυτή την απάντηση δεν τη δίνει μόνο ο Μητσοτάκης που δεν υπάρχει πια και στη ζωή, αλλά υπάρχει σε πολλά μυαλά ανθρώπων που καλούνται να διαχειριστούν τα δημόσια πράγματα. Έτσι ακριβώς σκέφτονται. Απλά ένας-δύο έχουν το θάρρος και τα λένε και δημόσια. Μια πρόσκληση αιμοδοσία θα σας πούμε τώρα. Οι συνάδελφοι την κάνουν, οι συνάδελφοι τεχνικοί. Η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας διοργανώνει αυτήν αύριο, αυτήν την αιμοδοσία, με κεντρικό σύνθημα «Αίμα μόνο για όλους». Θα γίνει στον Άγιο Σάββα, στο νοσοκομείο, από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Και όπως λέει η ΕΤΕΡ, με την πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά το μήνυμα πως το δώρο της ζωής δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπόκειται σε καμία λογική φυλετικού, σεξιστικού ή ταξικού διαχωρισμού. Με πνεύμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και ενότητας, καλεί όλα τα μέλη της, η ΕΤΕΡ, αλλά και όσους πολίτες το επιθυμούν να προσφέρουν 10 λεπτά από τη ζωή τους, δίνοντας αίμα μόνο για όλους, όπως είναι το σύνθημα. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Με Ελληνοφρένεια μπορώ να επικοινωνήσω? Ναι, ίδια. Μιλάω με Απόστολο, δηλαδή. Ο κύριος Απόστολος, παρακαλώ, ο κύριος. Σε παίρνω τόσο καιρό. Τι θες, ρε μαλάκα, με πέτυχες. Δεν το σηκώνεις, μαλάκα. Ό,τι θέλω θα κάνω. Σήκωσέ το, εγώ θέλω να σε ακούσω, γαμπά. Λέγε τι θες. Τι φωνούλα σου. Πόσο μαλάκα, ο Σαμαράς, πώς τον λένε, τα πέρα γαμπάτα, ε. Πολύ καλό, ειδικά το σημείο εκείνο με το τσιτάτο με το Βελουχιώτη, πολύ μ' άρεσε. Θα μπορούσε να πει Καραφώτη. Ταιριάζει πολλά με Φαγοπότη. Πολυκανδριώτη. Γιατί α πούμε Βελουχιώτη. Δεν ήταν και τόσο δικαστικό, εγώ θα έλεγα. Όχι, καθόλου δικαστικό. Πολύ ενωτικός ήταν για τον χώρο της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Ένωσε όλα τα φασιστοειδή. Υπάρχει πιθανότητα να κατέβει με κοινό ψηφοδέλτιο με χ α. Ο Σαμαρά από πού και ω που αν είναι δυνατόν, παιδί μου. Μόνο με χι αλφα, όχι κοινό ψηφοδέλτιο. Παραλίγο να κάνει καμιά τέλεια, κανένα να γυρωτό σταυρό εκεί πέρα, κανένα να χαιρετισμό, ωραίο. Εγώ να σου πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρει. Το ξέρω, γεια. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Α, ευχαριστούμε πολύ. Κατά δεύτερον, αυτή η μπόμπα δεν ήταν λίγο βούτυρο στο ψωμί του Σκάι. Μια αβαντούλα. Ήταν μια τρελή αβάντα, όχι αβαντούλα, μια τρελή αβάντα. Όταν το διάβασα, λέω, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είναι βαλτή τελείως. Α, δεν ξέρω βαλτή. Πάντως είναι αβάντα. Αυτό είχα απορία και ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Και πάλι συγχαρητήρια. Και πάλι να σε καλά. Και να μπαίνετε στα Ελληνοφρένια, ναι, εγώ μόνο από εκεί ακούω, σπάνια ακούω από εκεί. Άντε ρε παιδάκι μου, επιτέλους έψαχνα κάποιον να κάνω τη ρεκλάμα. Κάθε μέρα μας ακούτε ζωντανά την εκπομπή του ελληνοφρένια.net.gr και στο YouTube στο Ελληνοφρένια Official, όπου πατήστε να κάνετε subscribe. Και έχει και chat από κάτω, live chat. Τώρα παίζει η κομπή, άσε με να τα πας πάρει διάλος. Όλοι εκεί, άντε, τσάω. Είμαι στο πνεύμα των Χριστουγέννων, καταλαβαίνεις, έλεγε. Τι γίνεται ρε με τα εισιτήριά σου, ρε. Η νύφη μου, λόγω που θέλω να έρθω να σε δω, ψάχνει μια εβδομάδα τώρα να βρει εισιτήρια και δεν υπάρχουν, λέει. Πού, παιδί μου, είσαι στην Αθήνα, είναι η νύφη σου. Εδώ ρε, μένω στον Πειραιά, με τρελάνει. Πες να κλείσει έγκαιρα, από τώρα υπάρχουν θέσεις ακόμα. Θα προσπαθήσει αυτή τη εβδομάδα. Τι να προσπαθεί τώρα, σήμερα, ποια εβδομάδα. Τέλος εβδομάδα δεν θα έχει, τώρα έχει. Α, να τη το πω, να την πάω τηλέφωνο. Να την πάει, για πάρε τηλεφωνάκι. Τηλέφωνο, παίρνει και δεν τη λένε, δεν υπάρχει, τη λένε. Να κλείσει από το ίντερνετ, πες, πόσο χρονών είναι. 52. 52, έλα, γίνεται. Έχει, μπορεί να κάνει κράτηση. Βρε, θέλω να φέρει και εμένα και τη γυναίκα μου να σε δούμε. Πάρτε Παναθεμά σε το κερατό μου για ένα τηλέφωνο. Και ένα άλλο για τις αλυσίδες που λέει ο Μητσοτάκης θα τις σπάσει. Μάλλον λέει τις χιτές αλυσίδες που λιώνει ο Ριχάρδο. Όχι, σπάσουμε τις χιτές αλυσίδες, είναι μαγεία. Να τις λιώσουμε, άμα είναι. Σαν κόσμημα, σαν κόσμημα όμως, όχι σαν χρυσό. Έλα, Αποστολέ, από Σουηδία τηλεφωνώ. Από πού? Από Σουηδία. Α, Σουηδία. Άκουσα Τουρκία και πήγα να μου γυρίσει το μάτι τώρα, γιατί μας θέλεις εμείς εδώ, λέγε. Ναι, και έπρεπε να επιστρατεύσω όλα τα τουρκικά σου. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι πήγα και είδα ένα έργο εδώ πέρα, το οποίο λέγεται Girls of the Sun. Δεν ξέρω αν παίχτηκε στην Ελλάδα ή αν θα παίχτηκε. Τι είναι αυτό, κορίτσια στον ήλιο. Έχει παίχτηκε στην Ελλάδα πριν από 30 χρόνια, 40. Όχι. Είναι ποιο? Είμαστε vintage εμείς, ξέρουμε τα. Έχει να κάνει με τώρα Ζιχατζίντερ, είναι τέλος πάντων μια φιλία από το Κουρδιστάν που. Από τους Κούρδους, τους οποίους τους έχει χτυπήσει το IS και δείχνει γυναίκες οι οποίες μάχονται για απελευθέρωση και όλα αυτά. Πάρα πολύ δυνατό έργο και με έχει σημαδέψει, μιλάμε, δεν ξέρω, αυτό σκέφτομαι και ήθελα απλά να το πω και με ευκαιρία τώρα που έρχονται και τα Χριστούγεννα να θυμόμαστε όλοι ότι ο Χριστός ήταν και αυτός ένα προσφυγόπουλο. Όχι, μιλές τέτοια, πολλά... μιλές τέτοια θα ξεσηκωθούν, μιλές, μη. Πες μετανάστες τουλάχιστον ότι ήταν από επιλογή, ότι αποφάσισε προσφυγόπουλο. Θες να πάθουν ύκτερο ξαφνικά όλοι οι χριστιανοί. Και τώρα όλοι, ας πούμε, λατρεύουμε και πιστεύουμε, ας πούμε, στο Χριστό και δηλαδή τόσες ζωές και τόσοι άνθρωποι που έχουν χαθεί θα μπορούσαν να κάνουν τόσα καλά πράγματα και αντί να τους κοιτάμε με αυτό το σκεπτικό, τους κοιτάμε σαν απειλή που είναι πολύ μεγάλη. Αυτό τώρα, μην μείνει αυτό το πιστεύω σε ένα πρόσφυγα πατέρα Παντοκράτορα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να μείνει αυτό. Είναι χαρούμενες μέρες τώρα και σπέρνεις μια διχόνια ξαφνικά. Ας είμαστε ενωμένοι. Όλοι ενωμένοι στην παραμύθα. Να αγαπάμε τους ανθρώπους, να μην αγαπάμε τους χαρακτήρες, τους τύπους, τις ταμπέλες. Τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δηλαδή, εσύ είσαι το ίδιο άνθρωπος, ξέρω εγώ, με τον Κασιδιάρη, με τον Λαγό. Αυτό δεν ανήκει στην κατηγορία ανθρώπων. Α, αυτό, να συνεννοούμαστε βασικά τουλάχιστον. Ή με τον Σαμαρά, ξέρω εγώ, τον Άδωνη. Καλά, αυτοί έχουν ξεφύγει. Αποφασίσαμε να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε το δίκαιο της Ελλάδας, το δίκαιο του ελληνικού λαού. Και στο τέλος πήραμε μια δύσκολη επιλογή, να σύρουμε εμείς πρώτοι το χορό του Ζαλόγκου παρασέρνοντας την καταστροφή, τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας και ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους. Έχετε για βρυσούλες λόγοι βουναρακούλες. Εγώ είμαι έτοιμος. Να χορέψουμε όλοι μαζί το χώρο του Ζαλόγκου. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Αλλά κάπου πρέπει να βρούμε πριν να παρκάρουμε τις μεσεντές μας. Στην πάντα! Στην πάντα! Έχετε για βρυσούλες και σισουλιοτοπούλες. Ωραία, φρενάρουν τα τραγούδια πάντα. Ήταν ο σύγχρονος Ζάλογκος, ακούσαμε τον Μπάγκαλο που θέλει να χορέψει με το χορό του Ζάλογκου αλλά πρέπει να παρκάρει τη Mercedes του. Και λίγο πριν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας που περιέγραφε το σύγχρονο χορό. Γιατί σαν σήμερα το 1803 οι Σουλιώτισσες μαζεύτηκαν στο βράχο μαζί με τα παιδιά και πήδηξαν για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Έτσι λοιπόν πήραμε αφορμή και τιμήσαμε με αυτόν τον σύγχρονο τρόπο το γεγονός. Η ανατίναξη, ναι, η έκρηξη στο Sky ήταν προβοκάτσια. Το λένε, το ψιθυρίζουν τα τρολ. Άρα για να το ψιθυρίζουν τα τρολ είναι επίσημη γραμμή του Μαξίμου κανονικά. Σε λίγες μέρες θα υποθεί και επισήμως, αν όχι και σήμερα το βράδυ στην ομιλία. Όμως το λένε και κάποιοι δημόσια και αυτό έχει μια αξία. Θα ακούσουμε δύο από αυτούς που αντιληφθήκαμε εμείς ότι το είπανε δημόσια, μπορεί να είναι και περισσότεροι, είναι ο βουλευτής Μάρδας και ο δημοσιογράφος Καψόχας. Έχουμε μια παγκόσμια εμπειρία σε τέτοιες μορφής δράσης και ξέρετε αυτές εδώ μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας αγανάκτησης κάποιων ομάδων και εγώ δεν ξέρω ότι αυτή είναι η παραδοσιακή αντίληψη, αλλά δεν πάβει όμως και το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας να αποτελεί μια υπόθεση εργασίας σε μια περίοδο όπου παραδείγματος χάρη ενώ έπρεπε να συζητάμε όλοι για έναν προϋπολογισμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο υπιότερος της περίοδου, τώρα ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα παραμονές ψήφισης του προϋπολογισμού. Θεωρώ επίσης, εκτός από το χτύπημα που είναι περίεργο και θα έλεγα ότι κάνει μπαμ από πολλά μίλια και το διακινδυνεύω να το πω ότι είναι προβοκατόρικο χτύπημα. Αυτά λοιπόν τα ωραία και όπως λέει ο κύριος Μάρδας, συζητάμε την έκρηξη στο Sky και δεν συζητάμε τον προϋπολογισμό που είναι ο πρώτος μετά το μνημόνιο προϋπολογισμός χωρίς όμως να έχουν φύγει τα μνημόνια και όλες οι διατάξεις, εκατοντάδες διατάξεις που έχουν ψηφιστεί στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Αντί λοιπόν να συζητάμε όλα αυτά, συζητάμε για την έκρηξη στο Sky. Έχει έρθει η ώρα του λαού στο δεύτερο μέρος. Καλημέρα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε, περίμενα. Πες αυτό το μάκα, το φασιστό μου τρόπο. Μην μιλάτε έτσι για το Σαμαρά, για το Μητσοτάκη, για τον Άδωνη, ποιον λέτε. Για αυτόν που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει ότι στο κομμουνισμό δεν θα είχαν ελευθερία. Α, παρεξήγησα κι εγώ, πώς είπα αυτά τα ονόματα. Για πες. Ναι, για πες του, επί δικτακτορίας ελευθερία υπήρχε ή κάναμε διακοπές. Για... Στο δικτακτορίας πόσα κάπα βάζετε. Πόσα. Κάπα. Ένα. Σας μπήκε ένα παραπάνω, δεν πειράζει. Έλα ρε πειραγμένε τράγε. Όχι δα, το πειραγμένε δεν έχω πρόβλημα, το τράγε με ενοχλεί. Οποιαδήποτε σύγκριση με παπάδες παρακαλώ να αποφεύγετε. Είδες που σου τα έλεγα, με το ιεραπαστολικό θα μείνεις. Η Σαράφογλου πήρε τηλέφωνο, πήρε συνέντευξη από τον Μπλερ. Εσύ τι αρχίδια κάνει. Μισό λεπτάκι, καταρχήν τι πρόβλημα έχουμε με το ιεραπαστολικό. Έχει μέσα το αποστολικό που με εκφράζει απόλυτα. Γιατί σου τα έλεγα για την επανάσταση. Δεν είμαστε για επανάσταση, τώρα έχει Χριστούγεννα, παράτα μας. Επανάσταση στις τιμές, άμα θέλετε σε εκπτώσεις, προσφορές. Όχι άλλο. Ποιος είναι ο ηλίθιος. Αυτός, 1-0. Τι θες τώρα, δικάω. Ναι, ναι, καλά, καλά. Καλή αντάμωση, ρε, στα γουναράδικα και στα Χριστούγεννα, ρε. Ποια γουναράδικα, για να πάρουμε κανένα τσιντσιλά να βάλουμε γύρω μας. Αλλιώς, μέχρι εκεί πάει. Είπα και εγώ, μήπως το ξέχασες. Ποιο? Σου έχω ξαναπεί ότι αυτός δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Πρώτον γιατί είναι μαλάκας και δεύτερον γιατί είναι Μητσοτάκης. Καλά, μαλάκας και με όνομα και χωρίς όνομα έχει ξαναγίνει πρωθυπουργός στη χώρα, δεν θέλω να σε ταράξω. Εάν τον δεις εσύ, εμένα να με φτύσεις. Εγώ σου έχω πάρει δύο κατσικάκια σου έχω στείλει. Θα σου στείλω. Γάλακτος. Κατσικάκια, ισχύει αυτό. Όπα, όπα. Γάλακτος και όχι τεμαχισμένα. Όποιο. Μάλλον, συγγνώμη, το διορθώνω. Ένα και ένα. Ένα τεμαχισμένο το θέλουμε για παϊδάκια και για φούρνο. Ωραία. Και το άλλο το θέλω ολόκληρο. Για σούβλα. Μπράβο, θα κατέβετε στην Πάτρα και θα το φάμε. Αν χάσω, το φάμε, το τρώγατε. Ποιο θα φάμε, τώρα μιλάμε στον ελληνικό, δύο κατσικάκια είπαμε. Όχι, όχι, άμα φάτε. Όπα, είπαμε δύο κατσικάκια. Κατσικάκια δύο είπαμε. Α, μου κάνει ελληνικό τώρα, δεν μου αρέσουν αυτά. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Εδώ μιλάμε στον ελληνικό, στα κατσικάκια έχει πληθυντικό. Κατσικάκια δύο. Αν αυτός ο τύπος γίνει πρωθυπουργός, εμένα να με χέσεις. Μετά τα κατσικάκια εύκολα. Είδα χθες το Κρεμλινό. Χάσανε όσοι δεν ήθελαν, πρέπει να πω, γιατί ήταν εκεί η τζάμπα. Στη συναυλία για το Ζακ, λες. Ναι, ναι, ναι. Είναι εκδήλωση για το Ζακ, ακριβώς, για τους τρεις θανάτους του Ζακ. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα υπόθηκαν. Αν και δεν έμεινε πολύ. Υπήρχε μια κακοδιαχείριση στον χρόνο, ας πούμε. Και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε στο τέλος όλοι μαζί. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Και μετά η συναυλία φυσικά. Αφροδίτη Μάνου, πολύ σεμνή. Αυτό μου έκανε εντύπωση φοβερή. Και τραγούδισε αυτό το Η νύχτα θέλει, που είχα πάντα την απορία τι λέει και ποιο. ποιος είναι αυτός που τα πληρώνει όλα ο Σάκη να είναι. Τώρα κατάλαβες. Τώρα το κατάλαβα, ναι, ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μου φάνηκε ένα μάλλον μουδιασμένο κοινό. Δεν κατάλαβα γιατί, δεν ξέρω αν εσύ πώς το είδες. Ήταν λίγο ετερόκλητο, ναι. Λογικό οπότε. Πρέπει να πω ότι είσαι πολύ νεότερος από ό,τι φαίνεσαι στη τηλεόραση. Πολύ πιο αδύνατος από ό,τι φαίνεσαι στη τηλεόραση. Και πολύ πιο ζουμπουρλίδικος από ό,τι φαίνεσαι στη τηλεόραση. Πώς τα καταφέρνεις, δεν ξέρω. Γιατί εγώ σε υπολογίζω και γύρω στην ηλικία τη δικιά μου, γύρω στο 45, και φαίνεσαι αστέρι. Αγάπη μου γλυκιά. Εντάξει, τώρα η τηλεόραση τα έχουμε επιπροσθέτει και χρόνια και κιλά και τα πάντα. Είχαμε και πολλές κάμερες, ξέρεις πώς είναι αυτά. 5 κιλά κάθε κάμερα να βάλει, άστα. Και πού να μην φορούσες και το αστερίξ του Βελίξ το κολλάνε. Και πού, και πού. Του Στίβ Χάρις είναι βέβαια, όχι του αστερίξ και του Βελίξ, αλλά τέλος πάντων. Πολύ δουλειά έχει πέσει η αποστολή. Πολύ, πολύ και με τα δύο. Σκέψου, έχω πάρει γκασμά. Έχω πάρει γκασμά γιατί η τσουγκρά να αφήνει κενά. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Έχει ακροατήριο. Μα κοίτα να δει τώρα. Το μεγάλο πείδημα έγινε που δεν το είπε ο Θοδωράκης. Αλλά μόνο που το πείδημα είναι διαρκεία. Αυτό είναι το ωραίο πείδημα. Το ωραίο πείδημα είναι να έχει διάρκεια. Αυτά τα σύντομα που έχετε εσεί οι προώροι και δεν χαιρόμαστε. Η διάρκεια είναι. Δώσε διάρκεια στο πείδημα να χαρούμε. Έτσι, μπράβο. Είδε μα έχει πονέσει πολύ, μα αρέσει. Μετά από λίγο δεν πονάει. Το συνηθίζει. Ναι. Είναι και αυτό μια. Στην είσοδο μόνο. Μετά, άμα ανοίξει τα τυχώματα, ναι, μια χαρά. Ναι, μετά μπορεί και να σ' αρέσει. Σίγουρα σ' αρέσει. Ναι. Αρνητισμός να μην υπάρχει. Αυτό ακριβώς. Να είμαστε πάντα θετικοί. Αυτό. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν παραδίδονται με τίποτα. Τους εργαζόμενους στην Ελλάδα και τον πλούτο το που παράγουν έχουν παραδώσει. Ας ψάξουμε όλοι να δούμε που τον παραδίδουν. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, αν ξέρετε. Ξέρουμε. Οι συντάξεις του ΙΚΑ πότε μπαίνουν, ξέρετε. Θα είναι σε μια γιορτινή ημέρα, μεγάλη γιορτή. Σε ποια? Του Πολιούχου, του Αγίου τέτοιου ανήμερα. Του Αγίου τέτοιου ανήμερα. Ναι, ναι, είναι Πολιούχος. Δηλαδή έχει πολλές κόλλες, ούχου. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος, γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ο Πάνος πρέπει να έχει καλό επιτελείο πολιτικών συμβούλων. Άριστο. Ξεκίνησε ότι εγώ θα ψηφίσω τη συμφωνία αν τη ψηφίσουν και 200 βουλευτές. Το θυμάσαι, έτσι. Ξεκινούνται αυτά. Δηλαδή. Στη συνέχεια είπε, εγώ θα παραιτηθώ αν ψηφιστεί η συμφωνία από τη Βουλή των Σκοπίων. Στη συνέχεια είπε ότι εγώ θα παραιτηθώ αν έρθει η εγκεκριμένη συμφωνία των Σκοπίων στη Βουλή. Προχθές έκανε παράκληση έτοιμα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν έτοιμα ή μήπως ήταν ανέτοιμα, Έκανε. Λοιπόν, ο πρόεδρος καλά θα κάνει, θα πει, εγώ είμαι αναρμόδιος. Τελικά βλέπω ότι θα πάει και στις καφεζούδες στα Πετράλωνα. Τι να κάνουμε, εκεί το πάει. Δεν ξέρω που το πάει, κάπου γύρω εκεί είναι. Να σε καλά, γεια. Και εσύ, γεια. Αποστολή. Έλα, Μαρή. Λοιπόν, αυτοί, για να τα συνοψίσουμε έτσι. Αυτοί πήρανε τον Τατσόπουλο. Θα δώσουν 2.000 για κάθε καινούριο παιδί που γεννιέται. Ελληνόπουλο, βέβαια, μην βάζω καμιά βρωμιάρα. Και θα δώσουν και 2.000. Κάτσε να τα θυμηθώ. 2.000 σε κάθε παιδί. Και βάζει τα μάνα και θα γίνει και το μεγάλο πείδημα. Έχουν και 4 χρόνια να πηδήξουν. Μπορεί και η βαζελίνη να βάλει. Δηλαδή, έδωσε ο Τσίπρας τις συντάξεις για να πάρει το. Όχι, έδωσε τη Μακεδονία για να πάρει τις συντάξεις. Δηλαδή, ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης τι είναι, κλεπταποδόχοι. Α, μ' αρέσει που ο ΣΥΡΙΖΑ ετεροπροσδιορίζεται σε σχέση με το τι απαταιώνες ήταν οι άλλοι. Όχι, αλλά αυτό το ψηφίσανε όλοι μαζί. Ενώ το κατήγγειλε ο Τσίπρας, το κατήγγειλε ο Σαμαράς και ναι, ο Μητσοτάκης όλοι. Άρα, ο Τσίπρας είναι καλύτερος σε σχέση με τους χειρότερους. Ναι, τηρουμένων των αλληλογιών. Ναι, αυτές οι αναλογίες. Σαμαράς. Στα μούτρα σου, άσχι το διάλογο. Α, όχι, τουρουρου, τουρουν. Αυτό, ρε παιδί μου. Ξεχάστηκα. Θυμηθείς το ακροδεξιό παραλήρημά του στην ομιλία του που έκανε στο συνέδριο. Το περίμενα, δεν με εντυπωσίασε. Αλλά μια γαμμένη αναζήτηση στο Google δεν μπορούσαν να κάνουν. Αυτό δείχνει ακριβώς την αισθητική του, την ποιότητά του και το βάθος του. Όλη αυτή τη κατάρτια αυτινών, αυτή είναι. Η αστική τάξη που λέμε, η αστή. Η αστεία. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Το επίπεδο είναι αυτό. Είμασταν... Παραπάνω δεν είναι. Πού θα ήμασταν αν είχαν νικήσει οι άλλοι στη μάχη της Αθήνας το 44. Δεν ξέρω που θα ήμασταν. Πάντως ξέρω ότι τώρα είμαστε χρεωμένοι, ξεπουλημένοι ως χώρα, με μεγάλη ανεργία, μετανάστευση, πληστηριασμούς, φόρους και όλα αυτά χάρη στα κόμματα που κυβέρνησαν από τότε. Επίσης. Αχ, μωρή, τι θες, τα πάμε, δεν τα πάμε. Έλα, αγαπητέ μου, να σου πω. Πες στο Θύμιο ότι όσο και να χτυπιέται, αυτός δεν είναι Κυριάκος, είναι Κυριάκος Μητσοτάκης. Της διπλανής της πόρτας δεν είναι με τίποτα. Λοιπόν, επίσης, όταν αυτοί θα μας πάρουν. Δεν θα ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών, θα μας κόψουν τις συντάξεις. Και τούμπαλιν. Επίσης, αυτού. Πόσο σχυλός, μωρή, σε αυτό το μυαλό μέσα. Πόσο σχυλός. Είσαι πουθενά κάποια απόβλητα ξενοδοχείων από κάτω, ό,τι βγάζει το πάει στο μυαλό το δικό σου. Αγαπούλα μου, αφού αυτοί πάνε με 30 μονάδες μπροστά, γιατί έχουν την ανάγκη ανάγκη να πάρουμε και την πόλη επί των ημερών του Τσίπρα. Πριν το ΣΥΡΙΖΑ, τι ψήφιζε? Εγώ. Ναι. Συνασπισμό και τέτοια. Τι συνασπισμό έχει ψηφίσει Μαρία Δανμανάκη, Κωνσταντόπουλο, ξέρω εγώ τέτοια. Έχω ψηφίσει τον Πανιά. Πόσο χρονών είσαι, μου πες? Είμαι 44 χρονών και 25 μηνών Νταν. 46. Το 46 δεν είναι ωραίο, εκτός αν είσαι τηλεόραση high definition. Λίγες τηλεοράσεις βγάζουν 46. 48-52, συγγνώμη. Να, δηλαδή από μικρή το κάνεις αυτό, ε. Ναι, ναι, από μικρή. Δεν είναι ότι αλλάζει τώρα. Όλα από μικρή. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πέσει ότι σπάσει ο διάολο του ποδάρι του καταραμένο και διαλυθεί αύριο μεθαύριο. Αν γυρίσει πάλι στο 4% λες κάποια στιγμή, δεν ξέρεις ποτέ. Έτσι κι αλλιώς το άλλο δανεικό είναι συνεργαζόμενο με το Πασόκ. Πες ότι γίνει μαλακία. Θα μείνεις εκεί μωρή ή θα προδώσεις? Αυτό θέλω να ξέρω. Εγώ θα είμαι εκεί. Δεν θα προδώσεις. Όχι βέβαια. Δεν θα πας με τους πολλούς. Αλλά επίσης, αφού αυτοί έρχονται με 30% διαφορά, γιατί έχουν αυτή την πρεμούρα? Ξέρεις τι λέμε εμείς οι Αρβανίτες? Αν δεις ψηλό να τρέχει, κοντό σε κυνηγάει. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, φιλάκια, γεια. Θέλω σήμερα να απευθύνω το εξής ερώτημα. Τι θα γινόταν αν εμείς δεν υπήρχαμε? Γι' αυτό και επιμένω. Ζούμε περισσότερα χρόνια. Και αυτό είναι κακό. Αν ακούστε νιάου νιάου στα κεραμίδια, δεν είναι ελέφαντες. Γάτα είναι. Κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.